أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. دي زين سعاداب ذكر كي داعيتا طرق دا تبلیغ و طريقي دا تبلیغ قل رب إما تريني وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين او دي كي مقصد دا چه بيانو شو دلائل عقلی او نقلی دواړه ذکر شو د مشرکانو په شرک باندې رد او مشوخر کې چې متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله د دې نه نبی له سلام ته یو طریقه خې چې دعا غواړه کړه دعا دادا چې الله بیان خوشو مسائل ذکر کیږي او سره دا غینه د مخالفین منکرین دلایل ته نه ګوري بیان ته نه ګوري او بیا هم په خپل اړه باندې روان دي نو الله کا عذاب را لېږي او زما ژوند کې را لېږي نو ما چې ته ظالمانو کې ونه ګرځې قل وایا ربي رب زما اما تريني ما يوعدون کچرت خیمات آغا عذاب چې دي سره وعده کې دی شي ربي نو رب زما فلا تجعلني في القوم الظالمين مگر زه ما د قوم ظالمانو کې الله ما ظالمانو سره ونه ګرځې او د دې په ډله کې میرانه ولیا څنګه چې په عذاب کې زمرا گیر شم چې کوم بدی راځي دا یو مشهور او شهره وو چې سره غلام د سوزي نزه پکې چې ترا نشم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د دې دعا تعلیم ثابت دی چې هغه بدا دعا فرمایلا چې اذا اردت فی القوم فتنه فبعث فاذا اردت فی القوم فتنه یا الله چې کله په یو قوم فتنه راولي نو ما په داسې حال کې د دنیا نه واخلي چې زه فتنه کې نیم ککړ شوی معنی د مرګ سوال دی خو په داسې طریقه د مرګ سوال چې الله که خامخا فتنه او عذاب راولي نو الله لا تجعلني في القوم المفتون في القوم الظالمين ظالمانو کې الله ما ونشماري دا غي دلګې مېرانه ولي نو دا سوال په کار دی هر داعله هر دعوت کوونکی د حق له چې کله هغه دعوت د الله د کتاب کوي دا سوال لیکي چې لا تجعلني في القوم الظالمين فاذا اردت بالناس فتنه فاقبضني اليك غير مفتون الله كتب دي خلقو سو فتنه راولي عذاب راولي او فتنو کې اختکیږي نو ما واخلې د دنیا نه په داسې حال کې چې زه په فتنو کې نیم ککړ شوی په یوه کې نیم واقع شوی او ان على ان نريك ما نعدهم لقادرون دا اوس دې خلقو باندې چې کوم عذاب راځي او نبی علیہ السلام ته طریقو خو لږ داسې سوال کوا نو الله وی مون قادر یو بده چې چې بدی د عذاب راولو تیم ویني او یقینا مونږ علی ان نوریکا پدې خبره چې خو یو مونږ ته معنا ایدوم هغه چې مونږه وعده کوو دي سره لقادرون قادر یو نشه کله ستا په جون کې عذاب راځي او مونږ بدی قدرت لرو او کې دي شراشی په دا سوال کوا چې لا تجالنی فی القوم الظالمین نو اس طریقه دا بیان کړي چې کله بیان کړي نو بیان کې بستا انداز څنګه ای ادفع بالتی هی احسن السیئه دفقا پاغه طریقه چې هغه خیسته دا بدل را بدل را په خیسته طریقه باندې بدی دفقوا خیسته صدا عبدالله بن عباس وی کلمۃ لا اله الا الله توحید کلمہ دا او سیئه شرک شکنا نو شرک دفقا په توحید بیان د توحید د الله او د وحدانیت دا هوگا او بیا بده کې مختلف تعبیرات زمون د سلفو لکه زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله دا حسن بصری قول لا نقل کړو چې ادفع اساءت المسیء بالصفح کې اوسره ستا په حق کې سناروا کوي تا په خبرې پراته ګړډې کوي یا تا ته ضرر رسي کاغه بدنی دی او کمالی دی او که ذهنی دی نو ته سو کا صفح او چې الله ته پرېږدا بدلی مدلی ماخلا ادفع بالذي هي احسن السيئه ذم عطوا رحمه الله و امام ضحاك نقلوا چید فاعل فحش بالسلام فحش بالسلام باندې دفع کا سلام خور کا لکه څنګه چې د محمد رسول الله طریقه وا کنه چې څوک بوله مخه له ورزنه سلام به وکاو سلام علیکم حال ته کې بیا د اصول خلاف یو سړی کړي ته سلام کې او جواب نظر کړي ایو د وزل تا تجربه وکړه چې ډیره جواب ورکول نه دی بیا خیر علی وی ایا باس شون ګټي بیا په مکه وټیګ دا لیکن تاکار بدای علام عارف او ملم تار کته پیجنې او کنه پیجنې عارف تول او لم تعرف نو مطلب دا رې چې کلا ته په دې پیجنې چې موحد دی مسلمان دی او کته پیجنې چې دا عقیده غلط ده نه کار سره دی ذهنی تور باندې منکر د قران دی منکر د حدیث دی د رسول الله د سنت دی يهودي دی نصراني دی هندو دی مشرک دی نبی علیہ السلام کو کو کاغه سلام کی نه جواب به ورکه لکه څنګه چې محمد رسول الله ورکړه دي دا دي کې یو سوال دار دي چې نبی علیہ السلام څنګه غیر جواب ورکاو کو مشرک دي چې هغه السلام علیکم لکه يهودي وي نبی علیہ السلام به وعليكم پتا باندې نیومي نو کدا دعا یو تقریبا مطلب الله رضا د دین نصیب کی کنه صحیح خیدر یې نصیب کی کنه الله سلامتی عقیده او د الله د عذاب نه غواله بچ کیږي چې کله صحیح خیدر اختیار کی کنه دا خو دعا ده دعا خو کولی شي کنه چې الله د مشرکان ټول دین تر اواړه او دین ته متوجه کی الله حق او نصیب کی او نبی علیہ السلام جواب کړل علماء وی چې دا غد سلام جواب وو عجیب نه پتا دا عام مسلمان د سلام جواب وو عجیب دی په دې بزان خوې علامه کې بار بار مسله تیر شوی د زمون خلک د دې نړۍ غافل لخه دا لکه څنګه چې پتا قربانی واجب ده یا لکه څنګه چې وتر واجب دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پلیز یا لکه څنګه چې دا اختر دا منځونه واجب دي کنه نو دک شان ته د سلام جواب واجب دی دا یاد ساته السلام علیکم واحد مسلمان پتا سلام کی عقیده روغلا جواب ورکه استا پزیم لازم دی اکستا خیال نو یا ته په نه شو یا आवाज دی ونره د پای کې بیا ته مجرم نه او چې کلام اغه او السلام علیکم نو ته په خطرېګه جواب کې تاسو تیر شیو کنه چې اذا حییتم بتحیه فحیو باحسن خیرسته طریقې سره جواب ورکه چې السلام علیکم ته وعلیکم السلام ورحمت الله چې اغه السلام علیکم ورحمت الله نو ته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو او دا پتا واجب دی خیر علیکم او ته بیا وروسته وای ار کلی وته وای وته لیکن دا نه چې سلام کی او دلا تر اوسه بوجا پدې نه دی په غیره په اسلام کې سپینه شو چې جواب پکارو چې وعلیکم السلام دی خیر علیکم تیر خلق دا سه نه پویا دا غیا سل وجدار چې د الله د کتاب درس ته حاضر نشته اهمیت نشته د قران درس ته کده حدیث درس ته غیږ نه نشته چې په مسله پوه شي مسله راغلی او دی په پوه شو او کده خو نه سکړی وای کنه چې ته ناس کنه دا کړی دې وجنه ټول ژوندۍ په دې کې تیر شو اخلا کوئی مسلمان نه او ټول عمر دی واجب پاتې کی ټول عمر کې اوسړي چې ټول عمر ویتل یا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت اوسړي ټول عمر قربانی نه کې قربانی دی واجب دی یا مثلا د اخترونو مرزونه نه کې ټول عمر دا مثال دی کنه او ډیر خلک شته ګورې زمیدارو کړی دی وجنه دا فهم غیته ورغول پکاري تخپل وصه پوری چې رب ای تاسو وکي ګورې هغه ته متوجي کول پکاري چې مسله خدا سره کې بيشي اغریتا اهمیت نه معلومه مسله وته نه معلومه خدا داغه غلطی داله چې غله په کارو چې ځان د قران او حدیث نه ډوره خبر کړی کنه چې لږ ګنده ژوند به وسکه تیری دغه سلامونه نشته زکه دا طریقه شو چې فایل مهاشه به سلام سلام وکه بس او د صحابو طریقه دا واخه چې غیب چرته مخ له یو بل السلام علیکم تر دې چې مرګری به یو ځای ناس ته یو تن به ونه شاته زکار ونه هغه بلل چې بیا به واپس وي السلام علیکم او دا شی تقریبا په مولانو کې ختم دی هغه ایجوکیټډ او تعلیم یافته طبقه کې ختم دی کلاس تلاړي مثلا استادان دي سټاف روم کې ناشتي او تبیا واپس د کلاس ناراضي نو په کار دي سټاف روم کې کم کسان ناشتي به سلام وکنه او غیلم په کار دي وطن په کې جوابو کې یو کو د ټولو طرف نو شو بس بیا تم د امو اجر ټولو جواب را نه کړو ټولو جواب ضروری نه دي نو تاسو کو بس او دا غنور وسروم مرګرتیا ده کړو ټول نشي کولی نو بس ختمه شو خبره دارنګ مدرسین دي تدریس کوي په یو کمره کې او یو کمره کې آرام کوي مثلا یا په کې لوګون ته کې تفریح کوي کنه منس کې ناس تکې دې لپاره چې مې اوس کې یا زه وبم اوس کې لکه څنګه نو بیا په کار دي چې رانو یې السلام علیکم پیریډ ختم شته راځي السلام علیکم دا غدل تم ختم ال تم ختم د بارو زیل کم ز کسان دا تیری چې هغه بده باندې عمل کوي چې دا خو طریقه و مونږ کولې و چې دې سره الله فحش ختم کی کته وای چې فحش دنیا کې ختم شي کنه غلطي وینا غانې غلط خبرې سلام خور کا بیا بدانی چې یو بل مخې له ورشي نو کنزل وته وي او پلان کی خیر او پلانی څنګه استاد داسې دا ذکر کړي کنه دې دی یو بل سره سلامي ښه دینوانو نو مخالي یو بیا هم څو خپل عجبه کې بس یو بل دوی په اندې کې ادي دا غیر خوشي وي چې یو بل ویني دا یو بل سره مینې ښه چې څنګه کنزل وته وي دې را دي زنه ناغه یو تن وی وای مولا راغلی روانو مشهور دی په دې غاړه کنه ترکه دې خو خاطر شي وي نا کوم د خلینو لري اخلاص او بل تن ناس ته په پټ کې نو یو دا غزنه په سلامو څنګه سلامو دا غناکار چې الله کتاب مخه د پروت یې نه شو نه دوه لم د دې غالیا غشان ټول په توله جواب ورکړي چې ډېر برابر شو ډېر برابر داسې حال نه نو عام خلکو مخه د غشل کې دا نه وي تعلیم یافته چې خو بنخري کوي بیا اته بل اساسه پورته کوي الله کاسه لا اساسه پورته کوي سمجه اصل لاس کې سري دا الله خو نه خو دي د پاره چې وسلې ستاسو سلام نوري کنه نو داسې په چې ته پوهې افونه دې مثلا یا لری دې ستانه کنه او تا ولیدو نو ته سلام کوي نو داسې کنه او پوهې چې خو په خپل بو سره وای چې السلام علیکم دې باسه نه خپل به پرشي راځي په دې کسان ما ولیدل چې خپل پرشي داسې لاس داسې کی دا انګريزانو په خېکې سلوټو نه کوي کنه په سلوټو نه مکو دا صرف یو نه خو داسې لاسوم نه داسې لاسو چې تولې چې هغه پوهې چې سلام را باندې وکړو نو دا لا غیره پر نه خو دا سلام نو او دې ته سلام جوړ کو نو چې په لار دي نو دا چې بکی نو بخرو سره وایي کنه دا ټیک دی که استاد دې کې دای شي زما خبره نه وري یا تیز رفتار موټر سایکل یا بل څه باندې روان السلام علیکم دا سره وایي لار دا ری خدانه نو په پوښتنه جواب بدر کی ته مسلمان جواب دا په ذمہ لازم نه جواب بدر کی کنه اذ فای بلتی هی احسن و سیا دریم تعبیر چې ما څنګه عبد الله بن عباس رضی الله عنه کړه دې نه دایب نو صاحب رحم الله انا نقل چې اذ فای شرک بالتوحید شرک په توحید د پکا سلورم ماوردی نقل کړه او اذ فایل منکر بالموعظه د ناراو مقابله او په وعظ او په نصیحت باندې د نصیحت خبرې او کا بیان او کا نحن عالم بما یصفون من خطو یو پاغه سچ دی بیانې دي څه بیانې شرک خبرې دی کوي د پیغمبر به د به دی کوي نور ناروا دی کوي او دې جمله کې اصل کې تحدید دی لکه یو سره بل دوی ما ته پته لري چې ما پاتې سوای مطلب سو دمکی ولا ور کوي کنه که پوسته کې بدن او با سم چې مو کراشي نو الله جل شانو یې مونږ ته خپه تر پاغه چې دې څه بیانې او چې ټیم راشي نو پوسته کې بده با سم نحن اعلم بما يفي او قل بل طریقه ها بل ادب او قل او داس هوا ربي رب زما اعوذ بك من همزات الشياطين پنای غوړم ستا په ذات د وسوسو د شیطانانو نه واعوذ بك او پنای غوړم ستا په ذات رب رب زما يحضرون د حاضر دو د شیطانانو نه ماتا یا الله د وسوسې نه پناه غوړم او د دینم پناه غوړم چې ماته حاضر شي ولی شیطان خود وقت اسم دی کنه یو هغه دی چې هغه صرف وسوسه شي بل هغه دی چې تا سره ترخ کې ناس دی انسی شیطان اخو بیا ډیر خطرناک دی قران چې ختم شیو په دې ختم شیو من الجنه والناس اخر کې ذکر کړو دا انسی شیطان ډیر خطرناک دی نو کله بتا ته حاضری لم سبقې تا ته غلطه خبره بکې دعوت په غلط درکې نه الله په نه وړه او دا د هر داعی لپاره ضروری دی چې کله هم دعوت کړي د الله د کتاب درس شروع کړي یا بیان کوي نو مخکې ځان سره وایي چې رب اعوذ بک من همزات الشیاطین او دا ځکه چې حق مسله کې دي چې تاسو کنځلو کې دي چې تاسو بې عزتیو کې کی دی شتا پس خبری ہو کی دی شتا دا بیان نہ بن کی نتو پدا سے وقت پنائی غوالا چی یا اللہ زما دا خلین دا سے خبر ہو نزی چی اگر دعوت تا پارا رکاوٹ جو چی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین او پنائی غوالم ستا پزات رب رب زمائی یا حضورون دا دینا چی حاضر شی دا شیطانان ماتا حتی اذا جا حدا هم الموت دی خوب دی خلو نارواو که علم دی علم دی علم دی نی پریک دی دلائل اوری نقلی عقلی شرط د شرک اوری لیکن دی خوب غار نگری او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد آغا متبع تو صحیح طریقہ بیان که یقشان لگیا دے حتی اذا جا تر کم وقتی نوری تر مرگا نوچه کلا مرگ حالت شروع شن دغه وقتی دی بیا چیغی شروع شن بیا چی تا تبلیغ حتی اذا جا حدهم الموت تفیف تخان تر دې چې کله راشي او تند دې د مرګ او دې په دغه شرک باندې اختی دې په دې تکذیب کې اختی دا حتا غایل اغه دغه هم مصرون علی الشرک والتکذیب حتا اذا جاء احدهم الموت دې شرک کې او کفر کې او نارواو کې اختی او تر دې چې راشي او تند دې د مرګ مرګ ته حاضر شو علامات د مرګ شروع شو آیا دې لار د دنیا نه نو تک وقې دې او چغوي قال اوینه رب ارجعون رب زمان ما واپس کی ما واپس کی ما واپس کی ور رب خو یو دے اور اس تو ارجعون سیغا لے جمع روڑا تاسو ما واپس کی یا خدا دے عزت تب بارا ہوئی کنا او خصوصا دے حیبت وقت دے او وار گدر تے خطا دے نا دے وقت خودی ہر چالا پکو پریوزی نا اللہ تب چگی نوی رب ارجعون دے عزت کلمہ دخا لمن خلقم چیو تن تخبر کوئی تاسو دا سنتی کینے تاسو دا سنتی کینے عزت الفاظ دی ویم لومبه چې څنګه معنا ما وکړه چې دا جمره تکرار ده معنی دی وی واپس مې کې واپس مې کې واپس مې کې بس نه یاره یا ارجعون زکه وی درېم توجی چې مخه ته ملائک دي چې غي دې تاسو له ګڼ نه دینو زکه هغه ته وی ما واپس کې نه یو لیک مهلت را لراکه خیر دی دنیا کې لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې دا عمل کوم نه کو فيما ترکتو په بدل داږي چې ما پرې خودل کړی دي ما دا الله کتاب د کتابو دکل نو کله دا مې پریخي وا دا الله د احکام او یادول مې پریخي او باغې مې عمل پریخي او صحیح عقیده مې پریخ اوس را لږ مهلت راکې نه زه پدا او لعلی اعمل صالحا معنی هغه د دنیا زایشی وی دی کنه ځکه کوم شی چې پریخو دي شي هغه زایشی د دې وجنه علما وی وی دا فی په معنا د بدل له او ترک په معنا د ضیاع نو معنا دا دی لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې عمل حکم نه کی ما ترکتو په بدل داږي چې ما ضایع کول کړی دی عمر ضایع کړل عمر به برباد کړل دک وخیره د سوچ راغې چې را دوره زمانہ تیر شو دوره وخت تیر شو او ما سوچ نه وکړې سوچ راغې او په داسې وخت راغې چې اوس مې ده نه ورګي دې به واپس شي چې کله داسې چې وي دا دوره پر یادونه کې کله کله چریم داسې نشي کېده چریم نه الله وي اوس ته واپس کېږي اوس اوس کاندې شي هغه ټیم او تا مهلت درکړې شو کله کله لکه اوس لري پرچای ولا ورکړل دي امتحان د کار نو کړي او د کو وکی دی وی لکه وانت مهله کړه راکې جرا سوال نو ګورم جواب وکم ودی کینا تم تا نه تلې دي ابا یې مخکې کتلې و اوس ټیم نه دي کلا چرېم نه ان کلمتون یقینن دا یو خبره ده هو قائلها چې دې پخلوي دا صرف د خپل خبره ده واپس کېدل ته چتشته اوس خو بل آره حالت دی پردل وتا او داغه پردې نه شاته دی نشیتلې او مې ورائهم برزخون او د دې مخه تا لویا پرده دا یا ناشنا پرده دا الای یوم یبازون تر هغه ورځې چې دوباره بجوندې شي اوس پرده رالن ورا په عربه کې په معنا د مخکې مرضی د رستم راضی د ازداد نه دی شاته پرده دا یا مخه ته پرده دا معنا دا چې پرده دا برزخ وې مضبوط حاجز دا چې دنیا ته نشي دنګلې وس یو خوراګیر شو نو برزخ اصل کې دې پردې ته وې مانا دې دنیا ته واپس کیږي او مونږ بیا تعبیر دي کو په عالم برزخ سره دا عالم برزخ دی ها دا یو عالم دی دا عالم دی ګر دې دنیا نه دې لا لا قیامت قائم شې نه دا من مز کې زمانہ دې زمانه ته برزخ زکه ویل دي چې برزخ وې پردې ته اصل کې قران کریم کې دا عالم برزخ په معنا چې څنګه راغلی او برزخ په معنا دا پردې راغلی دي لکه سوره رحمان کې به ان شاء الله راشي بینهما برزخ لا یبغیان د دو دریابونو منځ کې داسې پرده ده چې دا خوږ دریاب په تاریخ باندې یا تاریخ په خوږ تجاوز نشي کولای او په خپل ځای روان دی. هغه دا سر پردار چې څوک ویني نه هډره مضبوطه ده. مضبوطه خو ځکه ده چې د کله دنیا آباد ده کنه او الله دریابونه جوړګړي دي او مقدس مکه بيولي دي کنه دغه پرده پکښتا هغه خو دیو مو دی خاطر خو بو دا دور زمانہ بزرګونو کلونه تیر شو لیکن بیا مغه حال ده پردخت یې مات نه دی دی پانی شي راځنګلې او غدي پانی شي ځنګلې دغه شان دین دنیا ته نشي راتله په توله کې ده کنه دین دا په توله کې ده علما ټول ایزاد المشرکی ابن جوزی کلامان لا يرجو الى الدنيا اوس دنیا ته رد روح نذیو نه بدن تریشی کم بدن چې عنصری دي کنه هغه دې التګي اخو دنیا کې پاتې شي کنه اخو بخوري شي یا کله ساتي نو به ساتي هغه مثالی جسد دي چې دې وسره دې لکه څنګه چې مخکې ما ویلو دې نشي تلی روح چرته تلی شي د بدن باره کې غوزه خبره نشته چې یو سړی وی لار جوړه دنیا بدن نه غازي بدن خود ته پروت چې کم بدن کې دې روح وو نو مراد دې روح رجعت دې چې د روح واپس نشته بیا نو تاسو څنګه وایي چې راځي په بلې باندې کینی لړم ایل واځر در پخکه الله هو نشته ولی انها کې ها ضمیر راځي په دې مسلې درجات تا چې راځي وی واپس دې الله وی چرتم نه هو کلام الله فائدت له وی دا نه د خلی خبره ده لکه اوسړی بل څه مړه شي د خلی خبرې مان لري څه پیدا خو نشته نه په دې څه اثر مرتب کیږي دا اثر هم نشته لګیا یادې کنه نو واپس نشي راتلی او دا وسره تاسو مخ کې تفصیل سره تیر شي وا او ان شاء الله رسو سوره یاسین کې روانه ده التب مراشیخه الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون ثم خلق ما خلق كل دي الله وي دنیا کې خلق راغله تل دي پای کې سو واپس شي دي یو کې یو سنم نشي واپس کې دي کته وي چې دا یا دي چې بدن نه بدن خپل تشتنو اسنه واپس دي روح دې چې کوم هغه ستري هغه ا دي چې هغه نه واپس کیږي روح الله اخلي بدن نه لي بدن خپل تپات شي جسد ځان کری یو پکې بیا هزار کول کولا ثاني کوي وای دا الله کتاب سره توکي مکو لبه مکو د شیګانو نظریه دا تاسو بار بار ما ویلي دي د انسانانو نظریه دا چې د حدود نه راغلي دا غواده بندګي چې کوي کنه دا اصل کې داغي نظریه وا چې غیر راضي واپس او تطورات کې پکې دا رومبه جنم دی د دیم جنم دی د دې جنمونو منمونو قائل انسان دی د دې نه مثلا شیګانو راوغتا د شیګانو سبایانو نبي ځان ته سنیان وي هغه راوغتا عجیبي پلان کلی کلی دی د ملاقات تفسیر روح البيان کې ویلي روح البيان ویسې مولات ارشاد اسماعیل حقی عربی کې تفسیر کړی دی چې په خو ترجمه کړی دی پاتې هم دلګي سنیم کوم تشیا دی اکم مولا او دغه کول څه ته بار دي تر اوسه کال مخکې بدیر شي نه دی د تر اوسه کال نه ډیر مخکې ولا مار دمو خو چې تقریبا د ټولو د اتفاق نه بده باندې توه په اسنه چې رکی شاه عبد العزيز لیکلی دی چې شیګانو ته موږ ځکه کافر وایو چې دی وی روحونه بیا دنیا ته واپس راځي مړي بیا واپس راځي هم تک خبره علامه شامین کړی دی دا احناف و مشهور عالم او قرطبیم سخرت کرده پا دیبانه سوره یاسین دیخا چه دا روحونه واپس مرازی و من ورائهم برزخ و دا برزخ نه بیارا ولی دنیا تا اجد دراد لیشی مخیط اگر دا پرده دا او قیامت کی با بیا اللہ یوزیفی ویزن نکوس و زووی جد کل چه روحونه بیوزیشی دا بدن سرخوا بل مقام دیکن نفیضان و فخف سوری دا حالت روان دی روان دی روان دی تر دی چه قیامت بشی نفیضان و فخف سوری د برزخ تعبیرات امام مجاهد به حاجز بین الموت و الرجوع الى الدنيا دا غ پرده دا چې له مرګ او د رجوع د دنیا مینس کې پراغلی دا نو معنی دی واپس دنیا ته نشي راتلی ابن قتیبه هم وی برزخ ما بین الدنيا والاخره د دنیا او د اخرت مینس کې پرده دا اخرت لا شروع نه قیامت چې کله قائم شي نو بیا به شروع شي او هر شي تداوی برزخ کنه چې د دوه سيزونو مرګ کې راشي نو برزخ وته وي او خپل معنی پرده را حاجز دی فیضان و فخف سوری نو کله چې پوکی به وکلی شي په شپیلی کې نفق وی پوکی ته او سور وی شپیلی ته نو فلا انصاب بینهم نو نه به وي نسبونه د دې مینځ کې یومئذ په دغه ورځ نسبونه مذهبونه دنیا کې تا سره پاتې شو چې تا په هغې فخر کوو چې زه پلان کې یم او زړېږي منیکمې دا زمونږ دا حال دی او زمونږ دا حال دی حالانکه دا ډېره بدبویه خبره ده ګورې ښه ځکه دا ټول منی مسلمانان چې موږ د آدم علیه السلام اولاد یو مسلمانانو کې څوک منکر نشته نو دا څنګه جی بکار دی چې اولاد ټول د آدم علیه السلام دی او بیا پکې کته او پورته هم راغی ویني خو د ټولو یو شان دي د بلډ ګروپونه تقریبا یو شان دي ساجزا او پرزی چې دي یا د دې باطنی ظاهري هغه هم یو شان دي څه فرق خو نشته نو دوی څنګه فوقیت راغی د خارجي سيزونو د وجه نه خو د انسان داخلي سيز نه زیاتېږي کنه کړه د مال ډېر شو دولت ډېر شو جیداد ډېر شو انسانيت کې دا ډول برابر دي یو فرق پکې نشته نو زه کوي دغه وخت کې به نسبونه بیا نه دنیا کې خو به د فخر کوو حدیث کې راځي مسلمان خدا څخه نه پی بلکې ډېر سخت الفاظ استعمال کړي چې کم سره د خپل نیکه په نسب باندې فخر کوي کنه نو فاعزوه بهن ابيه ولا تکنو لکه دا ډېر تغل باز ځکه نه وي د نیکه شرمګا باندې چکو لګاو کنه څه څه پولیس څه وکړي معنی ډېر سخت الفاظ وته ویلي دي مطلب ته زور بدویا خبره کوي نو ځکه چې په دغه رضبا نن سبونه د دین منځ کې ولایت تسالون او نه به تاسو نه کولی شئ یو بل دنیا کې خدا او کنه چې یو بل سره ملاو شو حرکت را کمزې نه رااله زه د خیره مقام نه راغلی زه یې من نه راغلی ما ته سوګي ز پلان کې د پلان کې د پلان ښه ښه تر پلان کې په نسب دي عرب پانکا وګړي زیات ماهرانو ښا چې ملما براغه لومبه تاسو به وکړه کومه ځاړه زه چې د یمن نه کوم ځای بنو غفار کې ښه ښه دا هم ملکانان دي د پلان کې نسب دي دا نه سبونه هغه یو په عربو کې او پای کې ویل ماهرانو دا صاحب د علم الام صاحب کړه الله زکه داته جمله فرمایله چې دلته خو په نسب فخر کې ولا انصاب بینه ملته نسبونه نه چلیږي د بلال حبشي چې کوم مقام دی ناغه ته ډیر عرب نه را رسي ډیر عرب دا کوم مقام دی سره دینه چې حبشي دی سره دینه چې جبه عجمی ده سره دینه چې رنگ نه تور دی سره دینه چې پردې غلام پاتې شوی دی ډیر په لګو پیسو خرچ شوی دی سره دینه چې شکل چې خلق وي ظاهري نو شکل یې مغه شانت نه دی چې سور سپین دی او ښایسته دی خلق وته ښایسته وي لیکن مقام یې څنګه دی ډیر اوچت چې ډیر ښایسته لکه د ابو لهب په شان دی داغه د تابعدارو د تابعدارو د تابعدارو پوته مرزي نه خلا پریدا لکه کوم مقام ولا تسالون نب تطوسن کولیشی دی او بلنا نو فمن ثقلت موازینو نو سوک چې درانه شي تللی شي عملونه دا غي اولای قوم المفلحون نو داسی بتون والدی پشت د عذاب نه دی بچو بچ هغه سره دی چې دا هغه نیک عمل دونو ها په نسب باندې نه کني په دنیا کې د ټولو نو چې نسب دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قریشی دی او په قریشو کې بیا د اوچت خاندان نه دی د اوچت خاندان نه بنو هاشم نو بیا پاغه کې د اوچت لړې کورنۍ نه دی بنو عبد المطلب کې دی او نبی له سلام فاطمه رضی الله عنها ته وی په دې غرور په دې باندې ته ونه غولېږي په دې دوکه نشي چې زما پلار پیغمبر دی او د انبیاو سردار دی چې نبی له سلام یې له سید ولد آدم ولا فخر د ټول انبیاو سردار مشر الله جو کمال او شت مقام را کا مقام محمود او یا نسب او چت دی دارنګه د مال جیدات په لحاظ موږ یې چانه کته نو نو دا و نه وای چې ګنې زما پلار ما بابش یا فاطمه یا ملی انقذي نفسک من النار انقذي نفسک من النار خپل ځان بچ کړه اور نه لاوغنی انک من الله شهاده الله دربار کې تانه شم بچ کولی حالانکه سوره مینه دا و سره پلوړو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کشر لوردا او نبی له سلام بچ د با ناراضو دې دغه کور ته ولاړه ډیر مهند دې دوره مهند دې چې دا هغه ځامن حسن او حسین رضی الله عنهما نبی له سلام ځان سره په وګو غستري منځونه او سره پیخه نفل به چې کول ځان سره په غیر کې روچت ځان سره ګرځي او نبی له سلام دا غي د پاره سوره مینا چې هغه بیا حدیثو ګورین دا ته په تولګي چې سیدا شباب احلامات وړاندې وسینه دي دی په جنت کې د ځوانانو سردارانه دی مشران به دا غیره مقام دی کنه لیکن بیا نبی له سلام عمل بخلاصي کې وای دا مو هي چې پلار باندې بچی ښه نو ځکه او فرمایل چې کامل نه درونو نو بس کامیا او من خفت موازینه او سوچ چې سپک شي عملونه دا غي فولائک نو دا صفاتونه والا الذين هغه کسان دي خسرو انفسهم چې تاوان کړی وي خپل ځانونه په جهنم خالدون په جهنم کې باندې شي ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هدا میدان ته شوی دی او کتل شو چو کتل شو نو دغه قسمه خلل چې څوک داغه ټول درون شو سورې قاریه کې مرضی کنه نو بس هغه لاړ کامیاب شو چې راځه ټول د نیکو اعمالو نسبت شو نو دې لاړ خسرو ان تصاحب په جهنم خالدو ظاهر کې دې شي د نیکې ډېرې کړي دي کافر خوار غریب سره خې ګړه کړي چې ته مونږ مونږ کړي لکه سم چې غریب کول حجونه کړي دي عمره کړي دي ابو جهل دې سه باز نکړي سلويخت پورې نه کړي ابو جهل دا غینه علاوه چې ابو لهب چې کله په بار نه حاجان رااله لوی لنګر به لګي په یوه ستوان او پیان داسې ژوند تقسیمې دلها مسافر په جنده وای نه دا نه کې ریکړې لیکن چې شرک راغی درته ول سپکلو ها هر څه ول ختم کړو خسرو انفسه تلفه وجوههم النار سیزی با مخونه دا دی وورو و هم فیها کالیخونو ای با دی پاغی که بد شکلان وور برازی و دا مخ باولا سیزی رو طیبه والا خا او دیو با که بد شکلی ولی وور چی تو لگی دا حدیث که رازی دا ایو شنده بی برا لارشی نیم سر تا بیورسی ادا بلا چرا اخکتشی ننم تا بیراشی کتا براشی دا غلی هم فیها کالیخو کل اصل که وی بد شکلی تا او بیا دمرا خلبولا دورا لوی کی کنا چه حدیث که راغلیو چه دا یو جهنمی یو دویر اسمانه یو غاخ دا برا دی غرم رئی دا ولی او پرسی دینا پارا چه دا اجزا دا بدن چه سم رئی کنا دی سزا خواقلی لگه دا پوکانه بیا او پرسی خواه چهار جز جان زان لشی جدا جدا شی بیل شی خواه بچه زان لجدا جدا شی نو بیا بخور واخلی کنه هم فی ها کالی خون دی با پاغی که چنگ داری دا چنگ داری بینی ولی نو بیا بوتو یا لم تکون آیا تی تتنا لیکو دیزه که وجه ذکر که چه داولی ولی دور سخت سزا ور گئی دا دمر خیست شکل والا بوله حب چه دا آغا دا شکل شغلی خدیزه که دا بوله حب وی شغلو والا دمر سورس بین دی دمر خیست دی داولی دی بد شکل شم دا آغی وجه ذکر کئی چه برده که دا غی وجه دا بس دا یاتونو نمکار دا یاتونو نمانل دا یاتونو نمخلول دا قرآن نمخلول الان تکن آیاتی تتلا علیکم آیا نو آیاتونو زماجی بیانی دیشو پتاسو بانده اما آیاتونو دروانی نو بیان شوی دا قرآن بیان دی نو ری دلی فکنتم بیها تکذیبون نو اے تاسو چی دا غی تکذیب بمکاو دروخ جن کول با مسئلہ با دیو ری دا اور اس تو کیلی بچی نیشو منلی چی دیت درو غلطی خبری اکلی ندیب جواب کی سوی قالو دیبوی ربنا سوال زاری شروع کړه اے رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غلبت ریو پا مونگ باندی بدبخت یا زمونگا وکننا قوما ضالین او مونگ یو قوم گمراهان پا مونگ باندی بدبختی و شقو غالب شیو او غیر دیز اترو رسولو چه مونگ دار سن انکار کو آیات پا بیانی دا مونگ بینی منو نو سوال کی ربانا اے رب زمونگا اخرجنا منها مونگو باسی دا دی جہنم نا فین عدنا نو کمونگ واپس شو دی جہنم دا فین نا ظالم مونگ واپس شو بیا دی بدو عملونو تا او دا جہنم مستحق شنو فین نا یقینا مونگ بڑی ظالمانی ہوئی او سو مباسی اللہ آئندہ دا پارا با عمل زمونگ برابری بیا بشتر وانی نکو دار جہنم یا نو دعا دا جہنم یا نو دعا کی دری دعاگان دا غیر قرآن نقل کری دا دری دعاگان والا توائیو چې درې دعاګانې دي کنه درې دعاګانې د جهنميانو قران نقل کړي دي یو هغه دعا ده چې سورې حامیم مؤمن کې براشي نه حاصل وي بل هغه دعا ده چې حامیم زخرو کې به ان شاء الله راشي وو یا کی او درې مو دعاوې دادا تاول نه کوباغي د جهنم داروغه ته زاری کوي وکړه چې و مالک سے تا الله نه سوال وکړي خفف عنا یوما من العذاب چې موږ له یو ورځ څخه راشي کنه پکې یو ورځ را باندې د عذاب څخه کاوي راشي زر کاله بوتا خبر نبی زر کاله زر کاله پس تلویزی کی حدیث راځي جواب بوله ورکی چې تاسو په دې کې تاسو تاسو زیل او څه دینه چې ته وتی شي چې دې دار سره مجبور شې نو دا الله نه سوال کړي چې ربانا خرجنا من هاي رب زمون موږ باسې د دې زینا پاین ودنا نو کوم واپس شو دې بدو عملونو ته ناکار عملونو ته آیاتونو تکذیب ته نو فإنا ظالمون یقینا موږ ظالمان یو بیا نا اللہ جل شانو با دی معاف کی قالخ سعو فیا اللہ بورتوئی دے کور شای پا دے جہنم کی عرب چی کلس پی شڑی کنن وی اخت آزمو خلق دے کور کور شای پا دے جہنم کی زیر نرس ولا تکلیمونو مٹھرے گئے داغت زورن الفاظ دی کنن اللہ کبھی ترٹر مکو زنی شوز ولا تکلیمون ولا تکلیمونو خبر اونکائن ولی انه کان اخو وجه ذکر کی دلیل لپاره چې دا وجه دا دا وجه دا دا وجه دا د دې وجه د وجه نو تاسو خبرې نشئ کولای چې تاسو په کلاس یا سفارښونه کوي چاته چې موږ بس کیو یا ماته سوالونه کوي هغه فهم لا انه کان فریق من عبادی اخو ذکر کی بیا وګوره قر ربي و یا رب زمانا اما تورینی ما یوعدون کچری تخه ما ته هغه عذاب چې دې سره وعده کې دی شي رب رب زما فلا تجلنی نو مگر زما فی القوم الظالمین په قوم ظالمانو کې و ان یقینا مونگا علی ان نریک په دې خبره چې خو تا ته ما نه دوم هغه چې مونږ دې څخه وعده کو لقادرون خامخ قدرت لرون کیو ادفع باللتی هی احسن دفق په هغه طریقه چې هغه خیسته ده السیئه بدلرا په توحید باندې شرک دفقا په خو اخلاق او بد اخلاق دفقا دارنګ په سنت باندې بدعت دفقا دارنګ په سلام باندې فحش دفقا دارنګ ناروا او بد او سوچستا خلاف په هغه په صفحه او په اعراض کولو په عفو کولو دفقا دارنګ هر ناروا او وعظ او نصيحت باندې دفقا هي احسن السيئه دفقا پاغه طریقه چې خیسته ده بدلرام یا پاغه کلمه چې خیسته ده بدلرام نحنو عالم بما يصفون مون خو په یو پاغه چې دی بیانې او قوله دا چې وایا رب پیر رب زما اعوذ بک من همزات الشیاطین پنای غوالم الله تاسو په ذات د وسوسو د شیطانانو نه همزات اصل کې چوکې ته وي همز دې ته وي چې سسیز باندې بدن کې گزارو شي هغه پکې خف شي لازم دې ته همز وي زمون خلکو ته چوکا وي کنه د چوکونه چوکه مره مو وسوسې ته مراد دي خزه کما تعبیر کو وسوسې دي کنه هغه چوکې ور پی دي دماغ ولا دیړل من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه واعوذ بک او پنای غوالم تاسو په ذات رب رب زما ای حضورون د حاضرې دود د شیطانانو نه ماتا حتا اذا جاء احدهم الموت تر دې چې کلا راشي او تند دي تمرګ قال ان دی وی رب رب زما ارجعون ما واپس کې ما واپس کې ما واپس کې لعلی اعمل صالحا دې د پاره چې عمل کوم نیک فيما ترکتو په بدل دا و کې چې ما ضایع کړل دي کلا اچرین کیږي دا سي لکه څنګه چې دی وی انها کلمتون یقینا دا یو خبره ده یو وینا ده هو قائلها چې دی وینګه دا غې دې صرف دخلی وینا او مې ورائهم برزخون او مخې ته د دې اشاده د دې ناشنا پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې چې دوباره به ژوند وکړي شي پیزانو فی خفی سوری نو کله چی پوکی با اکلیشی پشپیلے کے فلا انصاب بینهم یوم ایزن نو نبوی نصبون ردیمینس کے پدغرواز ولا تسالون نبو تپوسون کویشی دیو بلنا فمن زقلت موازینو نو سوک چی درانشی تلیلیشی ویعملون داغی فولا اکا خمول مبلحون نو دا صفتنو والا دی کامیابیدون کی دی بچ دی دا عذابنا ومن خفت موازینه او سوک چی سپک شی عملون داغی فولائک اللذین نو داغ کسان دی خسیروان بساهم چی تاوانی کری دی خفلزانونا فی جهنم خالدون پا جهنم کے بامیشئی تلفا وجوههم النار سیزی بمخون دا دیور وهم فیها کالحون او دی با پا دی جهنم کے بدشکلئی علم تکن آیاتی تطلا علیکم دا بود ہوئی علم تکن آیاتی تطلا علیکم آیانو آیاتون زماش بیانی دی شو پتاسو فکنتم بها تکذبون نو اے تاسو چې دا غي تکذیب هم کاو هغه هم دروغجن ګڼل قالو نو دی وی ربنا رب زمون غلبت علينا شقوتنا غلبه کړو په موږ بدبختی ازمونګه وکنا قوما ظالمون یو قوم گمراه ربنا رب زمون اخرجنا منها موږ باته د جهنم نه پاین اودنا نو کوم واپس ناروا وتا خلاف ورزیتا بدو اعمال وتا فإنا ظالمون یقینا موږ ظلم کوونکیو قالن الله بوته فرمای اخسو بیا ذکر شه په جهنم کې ولا تکلمون خبر مکه ما سقام